जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम् जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयःकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त साम्र सिंधु के अंतर्गत विभाव लहरी में उद्दीपन विभावों का वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण संबंधी जो वस्तुएं हैं वे भी भक्त के हृदय में रस का उद्दीपन करती हैं, और ऐसी ही वस्तुओं में एक वस्तु है, वो है पदांक, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। जैसे उद्धव जी ने अक्रूर जी जिस समय कंस के भेजे हुए आए ब्रज में, तो उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को लौटते हुए देखा, चरण चिन्हों को देखा। आप गाय चरा करके लौट आए हैं और उनके चरण चिन्ह अंकित है, उन चरण चिन्हों को देख करके अक्रूर जी को बड़ा भारी आनंद हुआ। और श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि उस समय श्री अक्रूर उन चरण चिन्हों को देख करके कूद पड़े। कंस बहुत गंभीरता के साथ में, बड़ी चतुराई के साथ में वह अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए उसने कूटनीति के साथ में अपने मल्लों को ये कहा हुआ है चुपके से बुला करके कि मल्ल युद्ध के जो सामान्य नियम हैं उन धर्म का पालन मत करना, और कुश्ती लड़ते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ करके बस शत्रु को समाप्त कर देना। जबकि मल्ल युद्ध का एक सामान्य नियम है कि प्रतिपक्षी मल्ल को केवल उसकी पीठ को धरती से लगा देना या उसको उत्तान चित्त कर देना, यही विजय है, वहाँ पर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। परंतु यहाँ पर कंस ने ये घोषणा की, ये उपदेश दिया हुआ है कि ऐसा नहीं, शत्रु जो है उसको बिल्कुल समाप्त कर देना। और उसके लिए उसने हाथी को भी नियुक्त किया है, और हाथी भी और जो हाथी का महावत है वो महावत भी इस बात के लिए तैयार है। सबको आदेश दिया, और अक्रूर जी को भी आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ और राम कृष्ण को ये कह करके बुला करके ले आओ कि हमने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, शिव जी का हमारे यहाँ पर धनुष है और उसका पाटोत्सव है, कोई भी उत्सव है और उसका हमने आयोजन किया है, और उस आयोजन में हमने रेसलिंग का एक बहुत बढ़िया ओलंपिक आयोजित किया है, कुश्ती का एक ओलंपिक आयोजन किया है, और कृष्ण को, श्री राम कृष्ण को, दोनों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है एक खिलाड़ी के रूप में, बड़े आदर के साथ में उनको लेकर के आओ, उनको पता नहीं लगे, नंद बाबा को बुला करके लाओ, और नंद और बसदेव उनको उनके आंखों के सामने एक तरह से मैं दंड दूंगा कि उन्होंने मेरे साथ में जो धोखा किया है। तो ये कंस की बड़ी कूटनीति चल रही थी, और अक्रूर जी आए, अक्रूर जी ने कंस से कहा भी कि महाराज नोत करके मौत क्यों बुला रहे हो, परंतु वो बोला कि नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर मैं अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, और ये जरासंध ये मेरे संबंधी हैं, द्विविध इत्यादि मेरे मित्र हैं, और इनकी सहायता से मैं निश्चिंत रूप में अपनी मृत्यु को जीत लेना चाहता हूँ। अक्रूर जी बोले कि अरे तुम कहाँ चक्कर में आ रहे हो, परंतु ठीक है, जो आज्ञा तुम कर रहे हो वो हम स्वीकार करते हैं। मन ही मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कंस ने बड़ा उपकार किया मुझे, जो मुझे ब्रज में भेजा, और कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो तद दर्शन आह्लाद विवृद्ध संभ्रमा, कृष्ण श्री राम कृष्ण के चरण चिन्हों को लौटते हुए जब देखा, लौटे हुए चरण चिन्हों को, उनको देख करके विवृद्ध संभ्रमा, अक्रूर जी के हृदय में अत्यंत आदर, संभ्रम माने आदर, आदर का भाव उन चरण चिन्हों को देख करके प्रकट हो गया। प्रेमोर्ध रोमा, प्रेम के कारण प्रेमणा ऊर्ध रोमा, इनके रोम खड़े हो गए, अश्रु कुलाकुले क्षण, और इनकी आंखें अश्रु से युक्त हो गई हैं, ये इनके हृदय में परम सुंदर जो भाव हैं, वे परम सुंदर सात्विक भाव यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से सात्विक भाव? स्निग्ध, हाँ, ये स्निग्ध सात्विक भाव, ये दिग्ध और रुक्ष सात्विक भाव नहीं है, स्निग्ध सात्विक भाव इनके हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि सीधा कृष्ण से संबंध है, सीधा कृष्ण से संबंध होने पर स्निग्ध सात्विक भाव, यदि रोमांच उत्पन्न हो श्री कृष्ण के संबंध से, साक्षात श्री कृष्ण के भाव के कारण, प्रेम के कारण, तो वो कहलाएंगे स्निग्ध। यदि किसी अन्य वस्तु को देख करके किसी भक्त में रोमांच इत्यादि उत्पन्न हो और बाद में कृष्ण का ध्यान आए, तो वो कहलाएगा दिग्ध। और जहाँ कृष्ण का कोई संबंध नहीं है और ऐसे व्यक्ति में रोमांच उत्पन्न हो रहा है कोई दूसरी वस्तु को श्रवण करके, वो कहलाएगा, मन कृष्ण को श्रवण करके ही किसी दूसरे व्यक्ति में, ज्ञानी में या संसारी विषयी में भी कृष्ण कथा सुन करके रोमांच उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा जो रोमांच है वो रोमांच कहलाएगा रुक्ष। तो सात्विक भाव तीन प्रकार के हैं, स्निग्ध रुक्ष और दिग्ध। तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्निग्ध सात्विक भाव उत्पन्न, स्निग्ध सात्विक भाव उत्पन्न हुआ है। और रथात अवस्कम्भ, श्री अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े, सत्येषु अचेष्टतो, और उन चरणों के ऊपर वे लोटपोट हो रहे हैं, प्रभो अमुनि अंघ्रि रजांसी, और मन में विचार कर रहे हैं, आहा मेरे प्रभु की ये चरण रज है, प्रभो अमुनि रजांसी, मेरे प्रभु की ये चरण रज है। ये कहते हुए अहो, दो बार अहो शब्द जो है वो उनका प्रयोग करें, तो प्रभो, मेरे प्रभु की अहो ये चरण रज है, ऐसा कहकर के अपने माथे के ऊपर धारण कर रहे हैं। तो ये जहाँ पर चरण चिन्ह भी हो गए उद्दीपन विभाव, तो चरण चिन्ह भी उद्दीपन विभाव हो गए। अथवा कलियत हर रद्धुना सखाय स्फुट अमुना यमुना टटी मयासी हरित पद तस्तिर यदक्षिणी में ध्वज कुशलांकुश पंकजांकित। कोई सखा श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है, और कृष्ण के चरण चिन्ह को देकर के कह रहा है कल्यत हरि अधुना सखाय कि हे मित्रों, हे सखाय, हे मित्रों, कल्यत माने देखो कि हरि अधुना स्फुटम अमुना यमुना तटीम अयासीत, कि श्री हरि स्पष्ट रूप से इसी रास्ते से यमुना के मार्ग गए होंगे। सखा कोई पीछे रह गया, कृष्ण गाय चराते हुए कहीं आगे चले गए, तो सखा ढूंढ रहा है कृष्ण को और वो कह रहा है कि अरे भैया कन्हैया कहीं गया नहीं है, देखो ये चरण चिन्ह जो है ना इसके रास्ते से ही चले जाओ, ये यमुना पुलिन की ओर चरण चिन्ह जा रहे हैं। हरत पद तत्र यदक्षिणी में, देखो श्री कृष्ण की यह पद तति, चरणों की तति माने पंक्ति, हरति माने मेरी आंखों को आकर्षित कर रही है, ध्वज कुशलांकुश पंकजांकित हम, ध्वज कुलिश माने वज्र और अंकुश और कमल, ये चार चरण चिन्ह विशेष रूप से यहाँ पर दिख रहे हैं। इसलिए सखी इसी मित्र इसी रास्ते से गया होगा। श्री कृष्ण ने आज काली हृदय के रास्ते को पकड़ा है, तो बलदाऊ जी नहीं है संग में। आज बलदाऊ जी का नक्षत्र का जन्मदिन है, श्रवण नक्षत्र आया हुआ है, इसलिए बलदाऊ जी का जन्मदिन है, इसलिए बलदाऊ जी गए नहीं है। बलराम, श्री कृष्ण अकेले गए हैं। बलराम ने संदेश भी भिजवाया परंतु वो कृष्ण तक पहुंचा नहीं, कृष्ण पहले ही निकल गए। और संदेशहारी जो सखा था, जिसके द्वारा दूत के द्वारा संदेश भिजवाया था कि कन्हैया आज मैं तेरे साथ में नहीं आ रहा हूँ, परंतु ध्यान रखना काली हृदय की ओर मत जाना, गोवर्धन के शिखर के ऊपर मत चढ़ना, मथुरा की ओर मत जाना, जो तालवन है दलदल है वहाँ पर उस ओर मत जाना, परंतु आज कन्हैया छुट्टे हो गए हैं और छुट्टे होने के कारण आज जान भूल करके वे यमुना पुलिन की ओर गए हैं और सखा पीछे पीछे से आ रहे हैं और उस समय कह रहे हैं कि अरे सखाओ श्री कृष्ण इसी ओर गए होंगे, क्योंकि कृष्ण की ये चरण चिन्ह यमुना की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। तो हरत पद यदक्षिणी में श्री कृष्ण के ये चरण चिन्ह मेरे आंखों को आकर्षित कर रहे हैं, ध्वज वज्र अंकुश कमल इनसे अंकितम, अंकित ये चरण पद तति है, पदों की पंक्ति है। अब क्षेत्रम श्री वृंदावन धाम, ये भी या लीला स्थली ये भी बड़ा आकर्षित करने वाली है। तो हरिकेल भवाम विलोकनम बत दूरेस्तु सुदुर्लभ श्रियम मथुरे त्वपि कर्ण पद्धतिम प्रभुषण नाम मनोधिनोति ना। कोई भक्त कह रहा है कि भगवान के केली की अनेक भूमि है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने द्वारका में या कहीं बिहार में जाकर के और सब जगह अनेक जगह जाकर के श्री कृष्ण ने अनेक अनेक लीलाएं की, जरासंध वध इत्यादि की लीलाएं की, यहाँ तक कि सुतर लोक में भी गए, यहाँ तक कि इंद्र के पास में भी गए कल्पवृक्ष को लेने के लिए। तो श्री कृष्ण की केल भूमि अनेक अनेक है। तो हरि केल भवाम विलोकनम बद दूरेस्तु सुदुर्लभ श्रियाम, और उनकी श्री भी परम दुर्लभ है, परंतु उनकी बात तो अभी छोड़ो, दूरेस्तु उनकी बात छोड़ो। मथुरे त्यपि कर्ण पद्धति प्रभुषण, मथुरा ये नाम जब मैं अपने कान से सुनता हूँ तब भी मेरा मन धिनोति न, वह मेरा मन मुझे आनंदित कर देता है। मथुरा ये इतना नाम मात्र सुन करके मेरा मन धिनोति माने आनंद से युक्त हो जाता है। अन्य केल भू जो बस केल भूमि है लीला स्थली है उनकी बात तो जाने दो, माना उनकी दुर्लभ श्री है, उनकी शोभा बड़ी दुर्लभ है, परंतु उन तीर्थों की उन लीला स्थलियों की बात को जाने दो। मथुरा ये जो नाम मात्र है यह भी मेरे कान को अपूर्व आनंदित करता है। अब तुलसी, अय पंकज नेत्र मौल माले तुलसी मंजर किंचित अर्थयामी, अब बोध है पार्थ सारथ स्वम चरणाब्जे शरण अभिलाषण मम। अय पंकज नेत्र मौल माले, अरे तुलसी तू पंकज नेत्र माने कमल सरी के नेत्र वाली, श्री कृष्ण जो हैं कमल सरी के नेत्र वाले श्री कृष्ण, उनकी मौल माला वे अपनी पाग के ऊपर तुझे लपेटते हैं, उनके मुकुट की तू माला होकर के विराजमान हैं। तो आई अरे तुलसी तू कमल नयन श्री कृष्ण के मुकुट की माला है। अरे तुलसी मंजरी किंचित अर्थयामी, मैं तुझसे कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ कि अवबोध है पार्थ सारथी स्वम, तू अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण से मेरी ये प्रार्थना कर देना कि शरण आप जे शरण अभिलाषण माम, कि मैं भी उनके चरणों के शरणों का अभिलाषी हूँ। पार्थ सारथी कहने का मतलब ये है कि उनने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजो, और मैं शरणार्थी हूँ इसलिए वे मुझे अपना लेंगे। तो उनके वचनों का प्रतिज्ञा का उनको याद दिलाते हुए तू ये कह देना कि मैं भी उनके चरणों का अभिलाषी हूँ। कोई वैधी भक्ति का भक्त कह रहा है कि हे तुलसी मंजरी, तुम तो श्री श्याम सुंदर अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं माला के रूप में, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि पार्थ सारथी अर्जुन को उन्होंने जो निष्कर्ष के वचन कहे थे उन निष्कर्ष के मंत्र वचनों को सुनाते हुए तुम कह देना कि मैं उनके चरणों का अभिलाषी हूँ। क्योंकि जो चरम श्लोक है अंतिम श्लोक गीता का, उस अंतिम श्लोक को मंत्र ही कहा गया। रामानुज संप्रदाय में जो चरम श्लोक है उसको मंत्र माना गया है। वहाँ पर चार मंत्र प्रदान किए जाते हैं। एक मंत्र जो है वो है वासुदेव मंत्र द्वादशाक्षर, फिर दूसरा मंत्र जो है वो अष्टाक्षर मोक्ष मंत्र है शरणागति का। श्रीमद् नारायण जो हैं उनका हम स्मरण कर रहे हैं। तो नमः पूर्वक नारायण में चतुर्थी विभक्ति, ये अष्टाक्षर जो मंत्र है वो मुख्य मंत्र है रामानुज संप्रदाय में। फिर तीसरा मंत्र जो है वो शरणागति मत है, श्रीमद् नारायण चरण शरण महम प्रपद्ये, ये जो है शरणागति का मंत्र ये तीसरा मंत्र है। और चौथा मंत्र जो है वो चौथा मंत्र है, उसका भी मंत्र उपदेश दिया जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये रामानुज संप्रदाय का जो चरम मंत्र है वो चरम मंत्र चरम श्लोक, इसको भी मंत्र की तरह से ही आदर दिया गया है। तो उसी मंत्र का स्मरण करते हुए पार्थ सारथी उनको याद दिला देना कि मैं भी सर्वधर्मान परित्यज्य आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी कृपया अपना लें। गुरु शक्ति ही भगवत कृपा का कारण है, ये सभी वैष्णव संप्रदायों का सिद्धांत है कि गुरु की शरणागति के द्वारा ही भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। तो गुरु शक्ति ये कृष्ण कृपा का मूल कारण है, ये श्री रामानुज भगवान ने इस बात को विशेष रूप से कहीं संकेतित किया कि गुरु शक्ति के बिना वैष्णव शक्ति के बिना श्री नारायण की प्रपत्ति नहीं हो सकती है, ये निरूपण किया। अब आगे कह रहे हैं भक्तगण वे भी उद्दीपन विभाव हैं, ठाकुर के उद्दीपन विभाव चल रहे हैं, तो धाम हो गया, चरण चिन्ह हो गए, और भी पहले श्रृंगार का वर्णन इतना हुआ था, अब अत भक्तों भक्तों भक्त जो हैं वो भी भक्त का दर्शन करके और उद्दीपन हो जाता है। तो एक तो तिथि, एक देश काल पात्र माने स्थान, और एक वैष्णव का दर्शन, ये देश काल पात्र इन तीनों को बता दें। यहाँ पर अंत में तीन का उल्लेख करें, देश काल पात्र ये तीनों अयोग्य व्यक्ति में भी प्रीति को उत्पन्न कर देते हैं, अयोग्य व्यक्ति में। तो सबसे पहले क्षेत्र का वर्णन किया माने मथुरा धाम का, और श्री तुलसी जी उनकी वंदना की, क्षेत्र का वर्णन किया। अब भक्त का, पात्र का, देश पात्र उसका वर्णन कर रहे हैं, दूसरा नंबर आ गया पात्र का। तो भक्त विज्ञाय ताव उत्तम गाय किंकर अभ्युत्थ साधु सब्रम विस्मित क्रम ननाम नामान ग्रहण मधुदिशा पार्षद प्रधान इति संहुतांजलि। श्री ध्रुव जी भगवत भजन कर रहे हैं, राज्य छोड़ करके आ गए और उस समय ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, वन में जाकर के तप कर रहे हैं ध्रुव। ठाकुर ने अपने सुनंद नंद पार्षदों को आदेश दिया कि उसी ध्रुव को लेकर के आना जिसके गाल के ऊपर मैंने अपनी छाप लगाई हुई है, शंख की छाप जिसके गाल के ऊपर स्थित है। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, शंख से भगवान ने ध्रुव के गाल को छुआ था, तो उसको ही लेके आना। तो श्री नंद सुनंद पार्षद जिस समय ध्रुव के पास में पहुंचे और ध्रुव को ने जैसे ही पार्षदों को आया हुआ देखा, विज्ञाय ताब उत्तम गाय किंकर, उत्तम गाय माने उत्तम जन भी, ब्रह्मादिक भी जिनकी महिमा का गायन करते हैं, ऐसे श्री नारायण के किंकर उन नंद सुनंद दोनों पार्षदों को आया हुआ देख करके, तव विज्ञायो कि ये भगवान के किंकर हैं ऐसा जान करके, तो विज्ञाय तव ये पहचान गए दोनों को कि उत्तम गाय किंकर हो, कि ये उत्तम गाय माने उत्तम जन भी जिनका गायन करते हैं उनके ये किंकर नंद सुनंद पार्षद हैं। अभ्युत्थता, श्री ध्रुव तुरंत ही उठ करके खड़े हो गए और साधु विस्मित क्रम, और वे हड़बड़ाहट में आदर में विस्मित क्रम, क्रम भूल गए कि कैसे प्रणाम किया जाए। उठ करके तो खड़े तो हो गए परंतु अर्घपाद्य आचमनी इनको जैसे दिया जाए उसका जो क्रम है आवाहन अर्घपाद्य आचमनी इस सबको भूल गए, और सबसे पीछे किया जाता है षोडशोपचार में प्रणाम, प्रणाम को सबसे पहले कर रहे हैं। तो साध से विस्मित क्रम है, षोडशोपचार का जो क्रम है उसको विस्मित करके ननाम माने प्रणाम कर रहे हैं। अब वैष्णव जो प्रणाम है वो केवल हाथ जोड़ने से और सिर झुकाने से नहीं होगा, बल्कि वैष्णव प्रणाम हमेशा होता है ठाकुर का नाम लेकर के, सो जय गोपाल, जय गोविंद, जय नारायण ऐसा कहते हुए ननाम नामान ग्रहणम मधुद्विषा, मधुद्विषा माने श्री कृष्ण, जय मधुसूदन ऐसे कृष्ण के नाम को ग्रहण करते हुए ननामो। तो वैष्णव विधान में है केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रणाम नहीं है, वहाँ पर भगवत स्मरण भगवत नाम उनका उच्चारण जरूर होना चाहिए, राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, ये हरे कृष्ण कहीं ना कहीं ठाकुर के नाम उनका उच्चारण अवश्य होना चाहिए। तो ननाम नामान ग्रहण मधुदिशा, श्री कृष्ण के मधुद्विष मत्सूदन इत्यादि नामों को ग्रहण करते हुए ननाम उन्होंने प्रणाम किया। पार्षद प्रधानव ये जान गए कि पार्षद प्रधानव ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं। पार्षद प्रधानव इति संहुतांजलि, और उस समय संहुतांजलि ये हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं, अंजलि बांध करके प्रणाम किया और नाम लेते हुए ये ठाकुर के नाम को ग्रहण करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। श्री सुनंदन पार्षद बोले, बोले चलो, बोले मारे अभी मेरा ये शरीर तो गिरा नहीं है। बोले नहीं नहीं, तुम्हारा शरीर ये ही चिन्मय हो गया है, क्योंकि श्री भक्त माधुर्य कादम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि साधन अवस्था में एक देशी अनर्थ निवृत्ति होती है, भाव अवस्था में प्राय की अनर्थ निवृत्ति, प्रेम अवस्था में पूर्ण अनर्थ निवृत्ति, कृष्ण दर्शन होने पर आत्यंत की अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। और ज्यो ज्यो प्रीति बढ़ती है त्यों त्यों संसार की आसक्ति कम होती जाती है, तो श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम इनमें जो पल्ला है वो धीरे धीरे नीचे होता जाता है। और तराजू का स्वभाव है एक पल्ला नीचे होगा तो संसार की आसक्ति समाप्त होती हुई चली जाएगी और एक स्थिति वो आएगी जबकि जीरो हो जाएगा, दूसरी जो संसार की आसक्ति है वो समाप्त हो जाएगी और श्री कृष्ण आसक्ति मात्र और चिन्मयता अंतश्चिंतित जो देह है उसका प्राकट्य परिपूर्ण रूप से हो जाएगा और प्राकृतता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये भक्ति की स्थिति है। तो तराजू का स्वभाव जैसे एक पल्ला नीचे आता है दूसरा ऊपर जाता है, तो प्राकृतता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और चिन्मयता उदय हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्री सुनंदन नंदादिक पार्षद बोले, बोले ध्रुव तुम तो सिद्ध हो गए हो, तुम्हारा शरीर प्राकृत रहा ही नहीं है, उसमें प्राकृत अंश जितना भी था वो सब समाप्त हो गया है और तुम्हारा शरीर चिन्मय हो गया, इसलिए तुमको इस देह से ही ठाकुर ने बुलाया है, बल्कि ये और कहा है कि उसको ही लेके आना जिसके ऊपर मैंने अपनी छाप लगा दी है, शंख दाग दिया है जिसके ऊपर, उसको लेकर के आना। परंतु श्री ध्रुव मन में विचार करते हैं कि यदि मैं इस तरह से गया तो कहीं मेरी देखा देखी जो सिद्ध नहीं हुए हैं वे भी अपने आप को सिद्ध दिखाते हुए कहीं ऐसा न करें कि वे अपने शरीर को सिद्ध दिखाने लग जाएं, उनको रोकने के लिए कि ना कभी भी अपने आप को मैं सिद्ध हूं ये कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, है भी नहीं और कभी झूठा अभिमान भी नहीं आना चाहिए, हो तब भी झूठ अभिमान नहीं होना चाहिए और झूठा अभिमान तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री ध्रुव बोले ना, मृत्यु का जो क्रम है उसको पार करते हुए जाना चाहिए, मेरी मृत्यु तो हुई नहीं है, इतने में मृत्यु सामने आ गई, विमान है ऊंचा ध्रुव है नीचे, ध्रुव ने अपना नित्य नियम पूरा किया, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि सिद्ध अवस्था में भी नित्य नियम है, ऐसा नहीं है कि जो माला जपने का क्रम है वो इस समय इस अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में नहीं है, सिद्ध अवस्था में भी ध्रुव सिद्ध हो गए हैं, ये वचन से पहले ही सिद्ध हो गया है, परंतु सिद्ध अवस्था में भी ध्रुव अपने नियम का त्याग नहीं करते हैं और एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमको अपना नियम पालन करना ही चाहिए। तो ध्रुव ने अपना नियम पूरा किया और नियम पूरा करके फिर जो प्रकृति का नियम है कि मृत्यु के द्वारा ही माध्यम से ही यथावस्थित देह का पहले उत्क्रांत सिद्धि होगी, फिर भाव सिद्धि होगी, फिर स्वरूप सिद्धि होगी। ये तीनों सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, उत्क्रांत सिद्धि से भाव सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़ रहे। तो उत्क्रांत सिद्धि के मार्ग को भी दूर नहीं करना है। जब मृत्यु आई तो मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके चले गए, मन में विचार कर रहे हैं ऊंचा विमान है, चढ़ें कैसे, कोई सीढ़ी तो चाहिए। मृत्यु झुकती हुई प्रणाम करती हुई आई, मृत्यु के सिर का को सीढ़ी बना करके ध्रुव विमान में विराजमान हुए। माने मृत्यु से भयभीत नहीं हुए और वो मृत्यु इनको भगवत प्राप्ति कराने का, निर्विघ्न भजन प्राप्त कराने का एक द्वार बनी। यथावस्थ शरीर में निर्विघ्न भजन नहीं है, कहीं ना कहीं भजन बाधाएं हैं, परंतु तो पार्षद शरीर में निर्विघ्न भजन है। वो पार्षद शरीर मृत्यु के माध्यम के बाद में जब उस प्रोसेस को पूरा करने के, उस स्टेप को पूरा करने के बाद में जब ध्रुव आगे बढ़े, सिद्ध तो पहले ही हो गए थे परंतु उस स्टेप को भी पूरा कर लिया, मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखा तब पहुंचे, तो निर्विघ्न भजन उनका बना। तो निर्विघ्न भजन को प्राप्त करने का एक प्रकार वो भी प्रदान किया। और वो तो धन्य हो गई वो तो धन्य हो गई। नहीं नहीं, मृत्यु हुई नहीं और उनको अपना देह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये एक उपलक्षण है, एक मॉडल है कि भक्त चाहे तो अपने देह को त्याग करे, चाहे तो देह को त्याग न करे, परंतु सभी भक्त अपने देह को त्याग करते हैं ध्रुव का नियम पालन करते हुए, क्योंकि वरना एक गलत मैसेज चला जाएगा कि कोई सिद्ध नहीं है फिर भी अपने आप को सिद्ध दिखाते हुए, बस हमको कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है, श्राद्ध की कोई जरूरत नहीं है और हम तो इसी देह से सिद्ध हैं, और कहीं सिद्ध होकर के अपना पुजाना शुरू कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। संतों के देह सिद्ध हैं और सिद्ध होने के कारण ही श्री गुरुदेव की प्रतिमा, गुरुदेव की चित्रपट, उनको भी सिद्ध देह के रूप में कहीं सेवा में विराजमान किया जाता है, उनकी समाधि में उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाती है और मूर्ति का अष्टकालीन सेवन सेवा भी उनकी की जाएगी। परंतु तो कहीं न कहीं उन्होंने मृत्यु का जो प्रोसेस है उसको पार किया, तो समिग्न भजन से निर्विघ्न भजन के स्टेप को वे अवश्य पार करके पहुंचे हैं। इसलिए निर्विघ्न भजन का जो स्टेप है, निर्विघ्न भजन का जो सोपान है, उसको प्राप्त कराने का वो सोपान मृत्यु ही है। उस मृत्यु को कहीं ग्रहण करते हुए वे चले। अब मृत्यु से भयभीत होकर के आना या मृत्यु के सिर पे पैर रख करके जाना, ये बात अलग है। मृत्यु होने पर भी, मृत्यु को स्वीकार करने पर भी जरूरी नहीं कि देह परिवर्तित हो। ये हम लोगों को दिखाने के लिए कि श्रीमद् गुरुदेव के श्री अंग चिन्मय है, वैष्णव के अंग वे प्राकृत नहीं है, वैष्णव देह प्राकृत कभू नोहे। सनातन शिक्षा में श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव का देह कभी प्राकृत नहीं है। ये हमको शिक्षा देने के लिए वे श्री ध्रुव उसी शरीर को बिना परिवर्तित किए हुए उसी शरीर से गए और उस शरीर से विराजमान हुए। जी हाँ जी, दान किया है उसने, दान का फल मिलेगा। नहीं नहीं, मुक्त होना अलग बात है। मुक्त होगा भगवत भजन से, और मुक्त होगा वो भी कपाल क्रिया जो है, वो कपाल क्रिया का तात्पर्य भी केवल ये है कि उसे कर्म के योग्य, इस शरीर से मुक्ति हो जाएगी। कर्म से योग्य जो वस्तु है उसकी प्राप्ति, कर्म से के उपयुक्त जो देह है उसकी प्राप्ति होगी। मोक्ष नाम मुक्ति नहीं है, मुक्ति का मतलब है शरीर के आसक्ति से मुक्ति। तो कहीं ये वर्णन किया गया कि मरने के बाद में भी आत्मा कहीं मुड़ करके देखती है अपने अधिष्ठान को, जो मरा हुआ शव पड़ा हुआ है उसको आत्मा मुड़ करके देखती है, जीवात्मा भी जाते जाते भी। यम धर्मराज के लोग को या पितृलोक को जहाँ भी जा रही है वहाँ वो देख रही है। हाँ हाँ हाँ, तो वो मुड़ करके देखती है और उसकी आसक्ति को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी उसके उस देह को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो वो वापस घुसने का प्रयास करती है उसमें। नहीं, वो उनको दान का फल मिलेगा, पुण्य दान का पुण्य का फल मिलेगा। उनकी आसक्ति तो पहले ही दूर हो गई, तो वे तो आप देह की तरफ देखेंगे नहीं, उन्होंने तो पहले ही दान कर दिया है। और दान का जो फल है स्वर्ग, केवल वो मिलेगा, मोक्ष की अभी कोई बात नहीं। नहीं, करने चाहिए, करने तो चाहिए ही, क्योंकि संपूर्ण देह का दान थोड़ी क्या है, उसमें भी कुछ अंश जो है वो एक अंश में उसका उपयोग होगा, सर्वात्मा तो उपयोग होगा नहीं। मैं पूरी देह का भी ध्यान कर दिया हूँ, मानो कि डिसेक्शन के लिए उसने दे दिया, माने कहीं कि माने वो मेडिकल कॉलेज में है, वो उसको दिया जाएगा, वो ठीक है, परंतु उनके शरीर का प्रत्येक अंग का भी उपयोग हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। किसी विशेष ऑर्गन का कहीं डिसेक्शन किया जा सकता है, वो सब बात, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। केवल जैसे गौदान का फल है, धनदान का फल है, जलदान का फल है, अन्नदान का फल है, ऐसे देहदान का फल, स्वर्ग मिलेगा उनको, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो मिलेगा जब तक विवेक और कारण शरीर से मुक्ति नहीं है। कारण शरीर का तात्पर्य है मैं प्रकृति हूं, इस बोध से जब तक मोक्ष नहीं है तब तक उसे नहीं होगा। और मैं प्रकृति नहीं हूं यह विचार करना ही पड़ेगा कि शरीर मुझे एक नौकर के समान मिला, इसके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं, इस भाव को धारण करना ही चाहिए, तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। दधीचि तो समाधि में विराजमान, शरीर देह का त्याग कर रहे, समाधि में त्याग कर रहे, तो उनने दान का फल चाहा ही नहीं। दान का, दान की महिमा वर्णन की है जगत के लिए, परंतु स्वयं तो समाधि में स्थित होकर के वे भगवत धाम जा रहे हैं और मन में ये विचार कर रहे हैं ये देह किसी काम में नहीं आएगा, इससे किसी का कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है। तो अपने देह का, अब देह में से भी फिर हड्डी वड्डी निकाली गई होंगी, उनसे वज्र बनाया गया होगा, तो कुछ भाग का उपयोग हुआ, कुछ भाग माने वेस्ट में जाएगा शरीर में भी। तो संपूर्ण तो उपयोग होना कोई सेवा में आए ये भी जरूरी नहीं है, मानो संपूर्ण आ भी जाए तब भी फल मिलेगा दान का, रिजल्ट दान वाला मिलेगा। हाँ साहब, तो नामान ग्रहण मध्य दिशा प्रसंग चल रहा था, श्री ध्रुव उनका यथावस्थित देह ही सिद्ध हो गया और सिद्ध देह से ही वे गए, सिद्ध से ही गए। और वैष्णव के देह को सिद्धि मानना चाहिए, दीनता के कारण वे इस देह का त्याग करके चिन्मय देह प्राप्त करके ठाकुर की सेवा करना चाहते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। हाँ, ये बहुत अनुकरणीय, माने अनुकरणीय नहीं, हाँ देखने में आता भी नहीं है। हाँ, और गंगा जी का पूरा शरीर दूध बन करके धुल गया, और वो कब, हाँ तो वो तो नित्य पार्षद है ही है। श्रीमद् महाप्रभु स्वयं भगवत भगवान है, और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में या श्री टोटा गोपीनाथ में कहीं तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हुए, नित्यानंद प्रभु कहीं संकीर्तन में बीच में अंतर्धान हो गए, अद्वैत आचार्य भी संकीर्तन में अंतर्धान हो गए। तो ये जो तीनों प्रभु हैं वे तो कहीं संकीर्तन में उनके देह प्राप्त नहीं हुए पीछे, संकीर्तन में अंतर्धान हो गए, तो वे तो चिन्मय देह है, तो इस बात का भी प्रतीक है कि चिन्मय देह में कहीं जा सकते। और संत तुकाराम, हाँ ये अब जैसे नरोत्तम ठाकुर गंगा जी में नहा रहे हैं और शरीर को मल रहे हैं और शरीर धुल गया, दूध बन करके बह गया पूरा शरीर गंगा जी में। हाँ कलयुग में बहुत सारी घटनाएं हुई, हाँ केवल फूल बन गए, शरीर सशरीर चले गए, ब्रह्म सायुज हो गया। सुवल भुज भुजंगम न्यस्य तुंगे तवांसे स्मित बिलसद अपांग प्रांगणे भ्राजमान नयन युगम असिंचत यस्सुधा बीच भेरना कथय सदैतस्ते क्वायमास्ते वयस्या। अब सुवल से पूछ रहे हैं कि हे सुवल भुज भुजंगम न्यस्य तुंगे तवांसे, वे श्री कृष्ण कहाँ हैं? भक्ति की भक्त का दर्शन करके उत्कंठा उद्दीपन विभाव होता है, तो सुवल का दर्शन करके पूछ रहे हैं, हे सुवल जिन्होंने तेरे ऊंचे कंधे के ऊपर भुज भुजंग अपनी भुजा रूपी सर्प को स्थापित किया, तो भुज भुजंग भुजंग मन सर्प भुजा रूपी सर्प को सर्प के समान भुजा को नस्य मैंने स्थापित किया तुंगे तवांशे तेरे चौड़े कंधे के ऊपर जो अपनी भुजा रख करके चलते थे, और स्मित बिलस अपांग मंद मुस्कान से युक्त जिनकी कनखियां नेत्र नाच रहे हैं प्रांगणे भ्राजमान है, और जो तेरे आंगन में या नंद बाबा के आंगन में जो सुशोभित होते थे सुशोभ होते हैं ऐसे श्री कृष्ण नयन युगम असिंचत यह सुधा बीच में भी जो अपने नेत्रों से अमृत की किरणों से अमृत को बिखराते थे अमृतमयी किरणों से, तो नयन युगम माने नेत्र युगल से असिंचत माने सींच रहे थे यह सुधा बीच में भी अमृत की बीचियों को विस्तृत करते हुए जो सींच रहे थे कतय सदैतस्ते क्वायम आस्ते वयस्य कह कि तेरा वह वयस्य तेरा वह सखा इसमें कहाँ छिप गया है, हमको दिख नहीं रहा है। सुवल तू बता दे कृष्ण कहाँ है, कोई सखा आंख मिचौनी खेलते हुए उस समय कह रहा है या सखा ढूंढ रहा है उस समय सुवल से पूछा है लीला में। और अंतिम जो स्थिति है वो है तद्बासर, एक अंतिम माने देश काल पात्र, अब काल की बात कर रहे हैं, तो धाम का दर्शन करके किसी वैष्णव का दर्शन करके और बासर माने हरे बासर जब भी आए तो एकादशी इत्यादि दिन आने पर अपने आप भक्ति में प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये तीनों वस्तुएं वैष्णव का दर्शन लीला स्थली का दर्शन और उत्सव या पुण्य तिथि इनकी प्राप्ति होने पर भक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाती है, इसका निरूपण कर रहे हैं कि अद्भुता भव संतु भगवत पर्व बासरा, भगवान के पर्व और बासर बड़े अद्भुत हैं, अनेक पर्व अनेक बासर बस बासर माने दिन बड़े अद्भुत हैं, परंतु आमोदयति माम धन्या कृष्णा भद्र पदाष्टमी, भाद्रपद की जो अष्टमी है जन्माष्टमी कृष्ण भाद्रपद की अष्टमी वो मुझे विशेष रूप से आनंद प्रदान करती है। सभी तिथियां बढ़िया हैं परंतु कृष्ण जन्माष्टमी को विशेष रूप से उल्लास की प्राप्ति होती है, तो ये मुझे अपूर्व आनंद प्रदान करती हैं। आमोदयति माम धन्य, अतः एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी ये ठाकुर की तिथि है और ये विशेष रूप से आनंद प्रदान करती हैं। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। अब आगे द्वितीय लहरी को प्रारंभ कर रहे हैं अनुभाव, के अनुभावस्तु चित्तस्थ भावानाम अवबोधका ते बहिर्विक्रिया प्रायः प्रोक्ता उद्भास्वराक्षया। कि अनुभाव जो हैं वे चित्त के स्थित भाव उनके अवबोधक हैं। चित्त में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन भावों को बताने वाले माने कारण है कृष्ण, कार्य होंगे अनुभाव और पोषक होंगे संचारी भाव, कार्य कारण सहकारी। तो कार्य है अनुभाव, कारण है कृष्ण और सहकारी है संचारी भाव। तो यहां पर अभी अनुभाव का वर्णन करेंगे, आगे की लहरी में संचारी का भाव वर्णन करेंगे। छोटी सी लहरी है कि चित्त स्थित जो भाव है उनको जहां चेष्टाओं के द्वारा पता लग जाए कि इसके हृदय में ये भाव है, ऐसे कार्य के द्वारा कारण को पहचान लिया जाए उसका नाम है अनुभाव। तो कार्य रूप जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं, उनसे भाव का पता लग जाता है। ते बहिर विक्रिया प्राय, ये बाहर की चेष्टाओं के रूप में दिखते हैं, जहां क्रिया के रूप में दिखते हैं उनका नाम उद्भास्वर अनुभाव है, उद्भास्वर अनुभाव कहेंगे। अब कौन कौन से हैं, बोल नित्यम विलुठनम गीतम क्रोशनम तनुमोटनम हुंकारो जिम्हण श्वासा भूमा लोक अनपेक्षता लाला श्रावो अट्टहास घूर्णा हिक्का दयोपे च। यहाँ पर 13 गिनाए पर इन सबको फिर एक कह देंगे, एक ही है ये, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं परंतु कुछ 13 चीजों को इन्होंने गिनाया है। जैसे नृत्य करना, धरती में लोटपोट होना, गीत गाना, जोर से पुकारना हे कृष्ण, तनमोटनम शरीर को तिरछु मिर्छु करना मोड़ना, हुंकार जमाई लेना, तेज तेज श्वास चलने लगना, जगत की परवाह न करना, कोई क्या देखेगा, लाला श्राव मुख से लार का बहना, अट्टहास जोर से घूरना मन चक्कर आना और हिचकी आना, ऐसे बहुत सारी चेष्टाएं हैं जिनको उद्भास्वर मन शरीर की चेष्टाएं, इनको उद्भास्वर नामक अनुभाव कहेंगे। क्रोशन में पुकारना, हाँ क्रोशन में पुकारना। अब इनमें एक एक का उदाहरण दे रहे हैं। ये कवि सीता क्षेपणाश्चेति यथार्थाक्षा द्विजोदिता, इनमें कुछ अनुभाव जो गिनाए इनमें कुछ अनुभाव शीत हैं और कुछ वे क्षेपण हैं। शीत और क्षेपण इनके दो भेद हैं। शीत माने ठंडे, कूल माने अपने आप ही भीतर हो रहे हैं, बाहर उनका पता नहीं लग रहा है। तो शीत और क्षेपण दो प्रकार के अनुभाव हैं। क्षेपण में माने बाहर भी हाथ पैर चढ़े चले और शीत का मतलब है केवल अपने शरीर में ही कोई चेष्टाएं हो रही हैं, उनको शीत कहेंगे। शीत में कौन कौन से आएंगे, बोल गायन करना, जिम्हणा मन जमाई लेना, ये हो गए शीत, और नृत्य इत्यादि ये हो गए क्षेपण, जिसमें हाथ पांव को कहीं नचाया भी जाए, क्षेपणा भी था। अब नृत्य कह रहे हैं मुरली खुरली सुधा किरम हर वक्त्रेन्दु मवेक्ष कंपिता गगने सगणे सह दिंडम ध्वनि विस्तांडव माश्रय तो हरा। कि श्री शिव जी ने कृष्ण की मुरली खुरली, मुरली के खुरली माने अभ्यास, तो मुरली की खुरली माने मुरली का अभ्यास, सुधा किरम वो कैसा है, सुधा किरम माने सुधा को अमृत को बरसाने वाली, मुरली का जो अभ्यास है उसको हर वक्त्रेन्दु मवेक्ष, तो जो मुरली के अभ्यास को प्रकट करने वाला है, ऐसे श्री कृष्ण के मुख कमल को देख करके शिव जी ऐसे कंपित हो गए कि गगने आकाश में सगणे अपने पार्षदों को संग में लेकर के सर डिंडमत ध्वनि अपने डमरू को बजाते हुए डिंडम ध्वनि उनको करते हुए तांडव माश्रतो हरह वे स्वयं नाचने लगे। तो श्री कृष्ण ने कभी बंशी बजाई, ऐसे बंशी बजाने वाले कृष्ण के मुख को देख कर के श्री शिव ऐसे कंपित हो गए कि वे नृत्य करने लगे और डमरू बजा करके नाचने लगे। दोबारा सुन ले, मुरली खुल्ली माने मुरली का अभ्यास वही सुधा है जिसको किरम माने बरसाने वाले हैं। श्री कृष्ण का मुख मुरली के अमृत को बरसाने वाला बादल है, घनश्याम है। ऐसे हरि के मुख कमल को देख करके कंपिता श्री शिव कंपित हो रहे हैं और गगने सगणे और उन्होंने आकाश में सगणे माने अपने गणों को साथ में लेकर के सर डिंडमत ध्वनि डमरू को बजाते हुए तांडवम आश्रिता हरा तांडव करना प्रारंभ किया। अब बिलुंठन मन लोटपोट होना ये भी एक चेष्टा है, उद्भासो चेष्टाओं में चल रहा है। ये 32 प्रकार 31 प्रकार के अनुभव हैं, इन 31 प्रकार के अनुभवों में यहाँ पर वर्णन चल रहा है उद्भासोर का कि बिलुठतम के कश्चित बुधा स्वस्तनमीव आस्ते स्वफल्क पुत्रो भगवान भगवत प्रपन्न यकृष्ण पादांकित मार्ग पांशु स्वचेष्टतो प्रेम विभिन्न धैर्य। श्री वृंदावन में विदुर जी एकाएक उद्धव जी को देख लेते हैं। विदुर जी गृह त्याग करके चले आए हैं दुर्योधन को छोड़ करके और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं, और तीर्थ यात्रा करने के बाद में वृंदावन आ गए और उधर श्री कृष्ण का अंतर्धान हो गया है, पीछे की असुर व्यामोह लीला हो गई है और कृष्ण ने उपदेश दे करके उद्धव को भेजा कि अब तुम बदरकाश्रम जाओ। तो उस समय वृंदावन होते हुए बदरकाश्रम धाम जा रहे हैं उद्धव। तो वृंदावन में जब आए तो वहां उद्धव का दर्शन करके विदुर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उद्धव उद्धव कहकर के विदुर ने उद्धव को गले से लगा लिया। और उस समय श्री स्वफल्क पुत्र श्री अक्रूर जी उनकी बात भी है, अक्रूर जी भी आई, तो विदुर की बात है। और स्वफल्क पुत्र जो हैं अक्रूर जी वे भी जिस समय आए तो कश्चित बुधा उस समय श्री विदुर पूछ रहे हैं अक्रूर से उद्धव से, हाँ प्रसंग वही है कि विदुर उद्धव से पूछ रहे हैं कि भाई सब कुशल तो हैं और सब कुशल हैं, ये पूछते पूछते ही कह रहे हैं कि श्री स्वफल्क पुत्र इनके पिता का नाम है, अक्रूर के पिता का नाम है स्वफल्क, उनके पुत्र अक्रूर बड़े बुद्धिमान हैं और बुद्धिमान होकर के कंस को कैसे ढेर किया जाए, कंस के मित्र बन करके कंस को पाल लगाने का उपाय करने वाले हैं। जैसे रामलीला में विभीषण कहीं राम जी के सहायक होकर के विराजमान हैं, ऐसे ही यहाँ पर श्री स्वफल्क पुत्र अक्रूर जी ये भी कंस को तो दिखा रहे हैं हम तुम्हारे पक्षपाती हैं और भीतर छिप करके ये कंस को समाप्त कराना चाह रहे हैं। स्वफल्क पुत्र भगवत प्रपन्न अक्रूर का दूसरा विशेषण है कि वे भगवत प्रपन्न हैं। स्वफल्क पुत्र के रूप में उतनी प्रसिद्धि नहीं है जितनी गांधिनी नंदन के रूप में प्रसिद्धि है। इनकी माँ जो है वो दान करने वाली बहुत थी, बड़ी खुला हाथ था, दान करने में बड़ी प्रसिद्ध थी। तो ये स्वफल्क इनका विवाह हुआ गांधिनी जी के काशी राजा की जो नगरी है और काशीपुरी को ये कहा जाता है कि काशी संग्रह की जगह नहीं है, काशी तो त्याग करने की जगह है। इसलिए सब जगह से तो जल लाया जाता है गंगा जी का, काशी से कोई जल नहीं लाता है, बनारस से जल नहीं लाया जाता है, हरिद्वार से जल लाया जाता है, प्रयाग से जल लाया जाता है, बनारस से नहीं लाया जाता है जल, गंगा जल का संग्रह नहीं किया जाता, बनारस के जल का संग्रह नहीं होता है, वहाँ पर जल का भी त्याग होता है, ये बनारस की रीति है, वहाँ पर गंगा जल का संग्रह नहीं होता है, काशी के बाहर फिर गंगा जल का संग्रह होता है, ये पुरानी ऐसी शिष्टाचार है। क्योंकि काशी त्याग की जगह है, और वहाँ अपने शरीर का त्याग करने के लिए भी लोग वाग अंतिम समय में काशी वास करते हैं, और शिव जी ने, विश्वनाथ भगवान ने ठेका ले रखा है कि काशी में जो मरेगा अंत समय में उसके नाम कान में मैं राम नाम का उपदेश करूँगा, तारक मंत्र उनको सुना दूंगा। इसलिए मरने के लिए काशी में जो मरण है वो परम आनंद है। तो मरण भी उत्सव है काशी में, ये एक कहा जाता है। तो कश्चित बुधा वे स्वफल्क पुत्र अक्रूर बड़े बुध हैं, बुधवान हैं, स्वस्थ है नहीं वो आस्ते हे उद्धव, वे कुशल पूर्वक तो हैं। उद्धव जी विदुर जी उद्धव से पूछ रहे हैं कि हे उद्धव, अक्रूर कुशल पूर्वक तो हैं, अक्रूर बड़े बुध हैं माने बुद्धिमान हैं, स्वफल्क पुत्र वे स्वफल्क के पुत्र हैं, गांधिनी के पुत्र हैं, दान में उनकी बड़ी प्रवृत्ति है, और भगवत प्रपन्न वे भगवान की शरणागत हैं, जो बंधन भक्ति है उसमें अक्रूर का विशेष अधिकार है। अक्रूर स्वाभिवंदन, ये नवधा भक्ति में अक्रूर का बड़ा अधिकार है। यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशु शु, कृष्ण जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग पर अक्रूर कूद करके अचेष्ट तथा प्रेम विभिन्न धैर्य उन्होंने लोट लगाई थी, और वहाँ पर लोट लोट करके उस मार्ग से वे लोट लगा रहे हैं। तो ये लुंठन जो चेष्टा है भक्ति की, ये यहाँ पर दिखाई कि वहाँ पर सब लोग लेट रहे हैं, प्रेम विभिन्न धैर्य, प्रेम के कारण जिनका धैर्य समाप्त हो गया है। अथवा नवानुरागेण तवावशांगी वनसृगामोद मवाप्य मत्ता ब्रजांगणे सा कठने लुठंती गात्रम सुगात्रा ब्रणयांचकार। कोई दूती श्री कृष्ण की ओर से, कृष्ण के पास में कोई गोपी के प्रेम का वर्णन कर रही है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, और कह रही है कि नवानुरागेण तवावशांगी, तब अवशांगी, आपका जो नव अनुराग है उस नव अनुराग के कारण जिसके जिसका अपने शरीर पर बस नहीं रहा है, ऐसी मतवाली होकर के कोई गोपी वन सृगामोद मवाप्य, वन की माला आपने जो वनमाला धारण कर रखी है उस वनमाला के आमोद को प्राप्त करके, सुगंध को प्राप्त करके कोई मतवाली गोपी आपके नव अनुराग में बाबरी होकर के मत्त होकर के ब्रजांगने सा कठने, ब्रज के कठिन आंगन में भी लोटपोट हो रही है। आपकी माला की गंध को प्राप्त करके कोई गोपी प्रेम के वशीभूत होकर के ऐसी मतवाली हो गई है कि वह ब्रज के आंगन में लोटपोट हो रही है, और उसके कोमल, कितने कोमल शरीर है, परंतु गात्रम सुगात्रा ब्रणयांचकार, उसने अपने पूरे शरीर को घायल कर लिया है लोट लोट करके, तो उसने अपने पूरे शरीर को ब्रणयांचकार व्रण से युक्त, घावों से युक्त कर लिया है, कभी यहाँ कोनी फूटी है, कभी यहाँ घेंटू फूटा है, और वो वहाँ लोट लोट करके अपने शरीर को घायल कर रही है। दोबारा, तब नवानुरागेणु तुम्हारे नए अनुराग से अवशांगी अपने शरीर पर जो बश नहीं रख रही है, ऐसी वो गोपी बन सृख, आपने जो बन माला धारण करके, सृख माने माला, उस बन माला को धारण करके आमोद मवाप्यो, बन माला की आमोद माने सुगंध को प्राप्त करके ऐसी मतवाली हो गई है कि ब्रजांगणे, ब्रज के आंगन में जो कि कठिन है, कठोर जो ब्रज का आंगन है उसमें लुठंती वो लोटपोट हो रही है, और उस सुगात्रा सुंदर गात्र वाली उस गोपी ने अपने शरीर को ब्रणयान चकारो घायल कर लिया है। अब गीत, राग डंबर करम्बित चेता कुर्वती तव नवम गुणगानम गोकुलेन्द्र कुरते जलताम सा राधिकाद्य दृशदाम सुहृदाम च। राग डंबर करम्बित चेता, राग के डंबर माने राग के समुद्र में, राग के उफान, डंबर माने उफान, उसे करम्बित चेता जिसका चित्त अत्यंत करम्बित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, राग के डंबर से, राग के तूफान से जिसका चित्त अत्यंत अत्यंत करम्बित माने जिस चंचल हो रहा है प्रेम के कारण, कुर्वती तव नवम गुणगानम, वो गोपी आपके श्री राधिका आपके नए गुणगान को करती हुई, हे गोकुलेंद कुरते जलताम बा राधिकाद्य दृष्टाम सुरदाम च, कि वह पत्थर को तो जल बना रही है और चेतन जो गोपी हैं उनको पत्थर बना रही है, जलताम और दृश्यताम, दृश्यत कहते हैं पत्थर को, दृश्यद दृश्यद माने पत्थर और जलताम माने जल, तो जो पत्थर हैं उनको तो बना रही है जल, माने आंसू इतने बह रहे हैं कि उसके विरह को देख करके पत्थर का हृदय भी पिघल जाए, पत्थर भी जैसे रोने लग जाए, अथवा इतने आंसू बह रहे हैं कि सारा स्थान वह जल से भीग गया है। तो कुलते जलताम, वह सखियों को तो जल मैं बना रही है, नहीं सखियों को तो जो दृशद हैं माने पत्थर हैं उनको तो जल से भिगो रही है, और सुहृदाम जितने भी सखी हैं उन सबों को दृष्टाम माने पत्थर जड़ जैसी बना रही हैं, राधिका का बेरा देख करके सब जड़ जैसी हो गई हैं। ये कहीं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हो रहा है कि जो जड़ है पत्थर वो तो पानी से भीग रहा है और जो चेतन सखीगण हैं वे जड़ हो गई हैं, पत्थर के समान मूर्ति बन गई हैं, जड़ताम सुरदाम च। तो गोकुलेंद्र माने हे गोकुलेंद्र कृष्ण, दूती कृष्ण से कह रही है कि कुरते सा राधिका, वो राधिका कर रही है दृश्यदान जलताम, जो पत्थर हैं उनको तो जल बना रही है, और सुरनाम जड़ोताम, ला और डा इनका इनमें अभेद होता है, ला और डा इनमें अभेद होता है, लड़यो हो अभेद, और हमारे ब्रज में डा और रा इनमें अभेद है, सब जगह होता है डाल डाल पर पंछी बोले, परंतु ब्रज में कहेंगे डार डार पर पंछी बोले, तो ला के स्थान पर रा, हाँ रलो भी अभेद है और ये ल और ड इनका भी अभेद है, और विशेष रूप से जो ल ध्वनि है वह डा के स्थान पर ला और डा का एक मिश्रित जो स्वरूप है वो कहीं मराठी में और वेद में दोनों में अभी भी प्राप्त है, ये जो ला है वो मराठी में अभी भी प्राप्त है, विशेष रूप से वो वैदिक अग्निमीले पुरोहितम दाव ला का बीच का जो उच्चारण है वो मीले पुरोहितम वेद में भी वो उच्चारण प्राप्त था ऋग्वेद में, और वो कहीं वैसा का वैसा उच्चारण कहीं मराठी में भी आजकल वो प्राप्त है, और मराठी में ल जो ध्वनि है वो एक अलग ध्वनि है, हिंदी में वो ध्वनि नहीं है परंतु मराठी में वो ध्वनि है। तो कुर्ते जलताम, हाँ तो जलताम में जलताम ये अर्थ भी निकल जाएगा, तो पत्थर को तो जलताम और सखियों को जलताम करती हुई विराजमान है। वासी जड़वत हो जाती है, स्पंदनम स्पंदनम तन्मताम पुलकस्तनुणाम निर्योग पाशकृत लक्षण और विचित्रम, के स्पंदनम गतिमताम जो गतिमान हैं वे तो स्पंदन हो जाते हैं, और पुलकस्तनुणाम और वृक्ष जो हैं उनमें रोमांच होने लगते हैं। तो कृष्ण कहाँ हैं ये जानने के लिए यदि कोई गोपी गई तो उसकी सखी वहाँ पर कहती है कि तरले नकुर विलम्बम कुंभम संभृत्य मंदिरम याही, कि अरे चंचले ज़्यादा देर मत लगा, जल्दी से अपने घड़े को भर करके तू अपने घर लौट जा। क्योंकि बोले क्यों यहाँ पर कोई भय है क्या, बोले यावन मोहन मंत्रो न ई रेति मोहनो वंशी, कि यहाँ पर एक जादूगर अपनी वंशी में ऐसा मोहन मंत्र फूंकेगा वो तेरे कान में पड़ गया तो फिर तुझे घर द्वार की होश नहीं रहेगा, इसलिए तरल नकुर विलम्बम कुंभम समृद्धि मंदिरम याही, देर मत लगा जल्दी से अपने घड़े को भर करके घर लौट जा। परंतु हम बैठ जाती हैं कि नहीं अभी वंशीनाद होगा उसको सुन के ही जाएंगे, और जब सुन करके जाती हैं तब कहती हैं स्पंदनम गतिमताम, हम जो गतिमान हैं उनमें तो स्पंदन जड़ता आ गई है, और पुलकस तरुणम और वृंदावन के वृक्ष जो हैं वे रोमांचित हो रहे हैं, और जो गतिमान यमुना की धारा है वो स्थिर हो गई। तो जड़ हो जाए चेतन, चेतन हो जाए जड़, ऐसी दशा हो रही है। और जब दूसरे दिन श्याम सुंदर से मिलती हैं तो यही कहती हैं कि मुर्रिप रंधन समय माकुर मुल्ली महो मधुरम, कि हे मोहन जब हम रसोई कर रही हो उस समय अपनी मुरली मत बजाया करो। बोले क्यों, बोले तुम्हारी मुरली को सुन करके रूखी जो चूल्हे में लकड़ी लगी हुई है उसमें से तो मधुधारा प्रवाहित होने लगती है, सो आँच बुझ जाती है, रसोई पूरी नहीं होती है, और हम जो चेतन हैं वो हो जाती है जड़। तो जड़ हो जाए चेतन, चेतन हो जाए जड़, जड़ लकड़ी वो तो हो जाती है सरस, और हम जो सरस हैं गोपी वे हो जाती हैं जड़, तो हम दोनों की स्थिति ऐसी होती है। इसे सब समय बंशी बजाया करो, उस समय बंशी मत बजाया करो। ये स्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणा, ये यहाँ पर वही है। तो जलताम में जड़ताम ला और डा इनका अभेद करके जलताम को जड़ताम के साथ में भी कहीं सुन लिया जाएगा। अक्रोशन माने जोर से पुकारना, कि हर कीर्तन जात विक्रियः सब चुक्रोश तदाद्य नारदः अचरन नरसिंह संख्या दनुजा येन धुता बिलुल्लुरे, कोई भक्त हर कीर्तन हो रहा था और हर कीर्तन को सुनकर के उसमें ऐसी विक्रिया उत्पन्न हुई, सब विचक्रोश तथाद्य नारदः, वे श्री नारद भगवान के कीर्तन को सुनकर के इतनी जोर से हरी कहकर के जो जो पुकारे, तो उनके पुकारने को हरी ऐसा कहकर के जो पुकारे, उस समय अचरान नरसिंह शंकया, सबको ये लगा कि कहीं नरसिंह का आवेश हो गया क्या इनमें, इतनी जोर से कैसे गर्जे। संत का दर्शन किया श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबू जी महाराज, लीला गायन में कभी कभी इतनी जोर से पुकारते बिल्कुल उछल जाए, और इतनी जोर से क्रोशन करते थे, ये सब आसपास सब चौंक जाए, ऐसे ऐसा आवेश उनको आता था। तो ये तो हर कीर्तन में विक्रोश को प्राप्त करके अचरान नरसिंह शंकया, जैसे नरसिंह ही आ गया हो, आ गए हो, ऐसा विचार करके दनुजायेन दानव भी कांप जाते थे और धोता बिल भयभीत होकर के वे भाग जाते थे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़ी जोर से, हनुमान की हूं बड़ी जोर से हूं करते थे, और उनका हुंकार वो सबको कपा दे, इतनी जोर की हुंकार करते। तो ये संतों में ये क्रोशन जो है वो क्रोशन कहीं प्रकट होता है, और हुंकार तो वैसे भी हुम जो है वो बीज तो वैसे भी सबको भगाने वाला है, जो भूत प्रेत हैं उनकी कोई ऊपर की बाधा, इन सबको कहीं जो भगाने वाला ये हुंकार का प्रयोग, तो वो तो बड़ा तो बड़ी जोर से पुकारते थे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, अश्विन चंद्रशेखर दास बाबू जी महाराज ये करके इतनी जोर से पकड़ते एकदम, और नेत्रों से और ओठों से निरंतर लाला स्राव, आंसू निरंतर बहना, और मुख से लाल निरंतर टपकना, बगल में एक शिष्य बैठा रहता था वो उनकी लाल पहुंचता जाता था, और अंगूठा गीला हो जाता था। ये अतिशयोक्ति नहीं करें, बिल्कुल यथार्थ करें, एकदम यथार्थ, पूरा निचोड़ लो, इतने आंसू इतने लालसा सहज में प्रकट होते सात्विक भाव। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज उनके प्रसंग में भी, और उनके चित्र अभी तक लगे हुए उस समय उस अवस्था के भीड़ विनोद कुंज में, कि जहाँ आंसू की धारा बहती हुई कहीं दिख रही, सीढ़ी के नीचे आ जाती थी, कभी कभी सीढ़ी में से धारा बहती हुई दिखती थी, इतनी इतने आंसू अद्भुत है। और वो एक कंप रोमांच, और अपने शरीर का ध्यान नहीं, उस समय ठाकुर जी बस उनको गोदी में उठा करके कहीं एक जगह दूसरी जगह ले जाए, युवक थे ठाकुर जी, बाबा को अकेले उठा भी लेते थे। चंद्रशेखर दास बाबा जी के पास में भी एक युवक रहते थे संत, वो ही बाबा को संभालते थे, बूढ़ा आदमी तो संभाल नहीं पाएगा, भजन इतना होता है, परंतु गुरु की गुरु जी खूब सेवा की, अभी भी विराजमान है संत सेवा करने वाले, वे शिष्य धन्य हैं जो असमर्थ अवस्था में श्री गुरुदेव की इतनी सेवा करते हैं, उन शिष्यों की महिमा, वो गुरु की महिमा तो है ही, परंतु जो सेवा करते हैं असमर्थ अवस्था में वो बहुत बड़ी बात। श्री माधवेन्द्रपुरी जी की, ईश्वरपुरी जी ने जैसे सेवा की, और अंतिम अवस्था में जैसे उनकी कौपीन भी धोना, मलमूत्र का भी अपसारण करना, वो भी होश नहीं है, और उस समय सेवा करते हुए विराजमान हुए धन्य, और उसका वो परिणाम कि श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि तुझे कृष्ण दर्शन हो, कृष्ण प्राप्ति हो, और जो वचन कहे वो सत्य हो गए, कृष्ण प्राप्ति ही हो गई। श्री महाप्रभु ने उनको गुरु रूप में वरण किया। तो संत सेवा का परिणाम है श्री गुरुदेव की असमर्थ अवस्था में जो सेवा की, और उस समय गुरुदेव को जो आनंद की प्राप्ति हुई, प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकला, उस आशीर्वाद का ही संत कृपा का परम फल कि कृष्ण प्राप्ति, और दूसरे एक आगे वे कह रहे हैं सन्यासी होकर कितना खाते हो, इतना नहीं खाना चाहिए, और एक एक के दोष देखें। और उस समय माधवेंद्रपुरी को भी कह रहे हैं वे तुम सन्यासी हो, तुमको ब्रह्मचिंतन करना चाहिए, ये क्या गोपी की तरह से पका रहे हो, के मथुरानाथ कदाब लोके, ये कैसे आनंद, ये क्या पुकार रहे हो, इस समय ब्रह्मचिंतन करो। अब ये कह रहे हैं अरे कोई है इसको मेरी आंखों के सामने से हटाओ, मैं तो मर रहा हूँ कृष्ण दर्शन किए बिना, और ये मुझे ब्रह्म उपदेश दे रहा है, इसको यहाँ से हटाओ। श्री राम राम राम रामचंद्र जी रामचंद्रपुरी चैतन्य चरितामृत में उनका चरित्र वर्णन किया भगतदास, तो वही कृष्ण कृपा। हाँ हाँ हाँ अच्छा सेवा कौन कर, क्या संदीप नगरी, वाह वाह वाह, जय जय जय जय जय, तुमको भगवान की प्राप्ति हुई, ठाकुर शिष्य हुए, क्या जय जय संदीप नगरी। हाँ गुरु सेवा की बड़ी महिमा, गुरु सेवा की बड़ी महिमा, वैष्णव सेवा की सबकी महिमा है, वैष्णव सेवा। हाँ हाँ और संदीप नगरी ईश्वर है ही हैं, ईश्वरी संदीप ने कृष्ण लीला में संदीप नहीं है, वो यहाँ पर ईश्वर, वाह। और अंत में उर्री कृत काको राकुला कुर्री ब्रजराज नंदन मुरली तल्ली कृतांतरा मोह आक्रोशद इहाद्य सुंदरी। ये क्रोशन का ही एक दूसरा कह रहे हैं कि हे ब्रजराज नंदन उर्री कृत काको आकुला, वो जो ब्रज की सुंदरी है उसने काकू को स्वीकार किया है, माने हास्वर वो स्वीकार कर रही है, और कुर्री की तरह से जैसे कुर्री पक्षी इहू इहू कहकर के रोती है, ऐसे ही उर्री काकू काकू माने घिघियाते हुए तुमसे प्रार्थना कर रही है। और मुरली तरली कृतांतरा मोह आक्रोशत, मुरली के द्वारा जिसका हृदय तरल हो गया है ऐसी उस सुंदरी ने मोह आक्रोशत अत्यंत अत्यंत आक्रोश प्रदान, आक्रोश माने जोर से पुकारना प्रारंभ किया, वो पुकारती हुई विराजमान हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरी बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधेश। मैंने देखा नहीं कितना है, अच्छा अच्छा सुबह जल्दी है, ठीक है हाँ, तो भी आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद ले लेंगे, कनकर ले लेंगे। कितना सूर्य से 22 मैंने कितने बजे तक, वो साढ़े सात तक, साढ़े सात नहीं इसको बहुत सही है, इसको जय जय आज ठाकुर जी के सीप के श्रृंगार है।